Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Furkan suresinin 35. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Malum bu tefsirimizi biz Kur'an-ı Kerim surelerinin nüzul sırasına göre tertip ediyoruz. Bunu da şunun için yapıyoruz. Allah Celle Celaluhu o gün için Arap topluluğunu ve Kur'an mesajının ulaşabildiği insanları, bugün için şu anda dünyada yaşamakta olan insanları eğitirken, öncelikleri nelere vermiş? Bunlara dikkatimizi çekmek için, nüzul sırasına göre Kur'an-ı Kerim tefsirine başladık ve bugün Furkan suresinin 35. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ هَارُونَ وَزِيرًا. Rabbimiz bu surenin başında Kur'an-ı Kerim'i indirdiğini, Kur'an ile insanlığa iyi ile kötüyü, hak ile batılı, hayır ile şerri ayırt edecek ölçüler verdiğini ifade etmişti. Yalnız Peygamber Efendimiz'e mi vermiş bunu? Hayır. Bu ayetten anlıyoruz ki Musa aleyhissalatu vesselama da bir kitap indirmiş Allah Celle Celaluhu. Bir başka ayet-i kerimelerden anladığımıza göre ona da Tevrat denilmiştir. İsa aleyhissalatu vesselama İncil'i indirmiş, İbrahim aleyhissalatu vesselama sahifeler indirmiş. Suhufi İbrahim'e ve Musa ayet-i kerimesinden anladığımıza göre İbrahim aleyhisselama da sahifeler indirmiş. Yani insanlar kılavuzsuz kalmamışlar. Devamlı Allah Celle Celaluhu kitaplarını indirmiş, kitaplarının nasıl yaşanacağını göstermek üzere de peygamberler göndermiştir. Rabbim bu 35. ayet-i kerimede biz kesinlikle muhakkak manasını ifade eden ve lekat, lam ve kat kelimeleri, yani bu olayın kesinlikle olduğunu ifade etmek üzere getirilir. Musa'ya da kitabı verdik. Musa aleyhissalatu vesselama Allah Celle Celaluhu kitap göndermiş. O kitapla insanlara yol göstersin istemiş. Musa aleyhissalatu vesselama destek olmak üzere Harun'u da vermiş. Harun aleyhissalatu vesselam, Musa aleyhissalatu vesselamın kardeşi, aynı zamanda o da peygamber. Bunlardan şunu anlıyoruz. Bu din insanlar için inmiştir. İnsanlar tarafından tatbikata koyulacaktır. İnsanlar tarafından tebliğ edilecektir ve insanlar tarafından yaşanacaktır. Allah Celle Celaluhu Musa aleyhisselama yardımcı olsun diye Harun'u da, ki kardeşi kelimesini de kullanıyor, kardeşi Harun'u da yardımcı verdik. Tabi burada vezir kelimesini kullanıyor. Vezir kelimesini biz de tarihimiz boyunca kullanmışız. Padişahın veziri kelimesiyle kullanmışız. Vezaret kelimesini daha sonra bakanlıklar olarak kullanmışız. başbakanın veya devlet başkanının yardımcıları anlamına gelen vezaret kelimesini de kullanmışız. Musa aleyhissalatu vesselamın yardımcısı Harun aleyhissalatu vesselam. Rabbim bize dikkatimizi şuraya çeker. Günümüzde bir kısım insanlar şöyle derler. Ya hocam Allah şöyle yapıverseydi ya, Allah böyle yapıverseydi ya, Filistin'de Şaron'un hani yüzüstüsü düşürüverseydi ya, burnunu kırıverseydi ya, gözlerini kör ediverseydi ya, peki sen ne yapacaktın o zaman? Biz ellerimizle armut mu deşirecektik? Biz ne yapacaktık? Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْد۪يكُمْ Onlarla, o zalimlerle, o katiller sürüsüyle, o dünyanın başını ağrıtan katiller sürüsüyle siz harbediniz. Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin diyor Allah Celle Celaluhu. Yani zalimler ve katiller sürüsünün o zulmünü durdurmanın mümin insanların elleriyle olmasını istiyor Rabbimiz. Burada da bu işi yaparken bile bizim elimizde kılavuz kitabımız veya yol haritamızı belirleyen şey Allah Celle Celaluhu'nun kitabı olan Kur'an-ı Kerim olacaktır. فَقُلْ نَذْهَبَا اِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Biz o ikisine dedik, yani Musa aleyhisselam ile Harun aleyhissalatu vesselama Rabbim demiş ki, اِذْهَبَا اِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ayetlerimizi yalanlayan şu topluluğa gidiniz. Bir başka ayet-i kerimede فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا اِذْهَبَا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Ona gidin ve ona en yumuşak kelimelerle İslam'ı anlatın. Yani Musa aleyhissalatu vesselam ile Harun aleyhissalatu vesselam Firavun'a gidecekler ve Allah'ın kelamını en güzel, en yumuşak şekilde anlatacaklar. Rabbimin emri böyle. Bizim yapacağımız şu anda budur. Kelimelerin böyle en yumuşağı, ipeğin en incesi, en kalitelisi olduğu gibi kelimelerin de en yumuşağı ve en kalitelisiyle İslam'ı anlatacağız. Bütün insanların anlayabileceği dil ile anlatmaya gayret göstereceğiz. Şimdi o ayet-i kerimede Firavun'a gidin, ona İslam'ı anlatın diyor. Burada ise ayetlerimizi yalanlayan o topluluğa gidin diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Medine'ye hicret ettikten sonra etraf devlet başkanlarına da mektuplar yazmaya başladı. Aslında devlet başkanına yazılan mektup o devletin bütün tebeasına, yani milletine yazılan mektup demektir. Topyekun bir milletin duymasını o devlet başkanına yazılması sağlar. Yoksa o devlet başkanına değil de sıradan bir insana mektup yazılmış olsaydı, o insan ve onun dostları, onun arkadaşları onu duyardı. Ama Peygamber Efendimiz İran devlet başkanına, Bizans devlet başkanına, Habeş devlet başkanına, Mısır devlet başkanına mektuplar yazmıştır. Burada bir de dikkatimizi çeken taraf şu, o günlerde de Bizans'ta papazlar ve papalar vardı. İran'da ateşe tapan insanların dini ayinlerini yöneten ateş gedeleri vardı. Ama Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam mektubu papa veya papazlara yazmamış. Krallara yazmış. O biliyordu ki kral, papa ve papazlar kralların elinde oyuncak haline gelmiş. O gün öyleydi, bugün de aynen devam ediyor. Öyle olunca diyaloğu, yani İslam'ı anlatma anlamında söylüyorum ben. İslam'ı tebliğ konusunda diyalog devlet başkanlarına yönelik yapılmalıdır. Çünkü devleti de, diyaneti de, papayı da, papazları da yönetenler onlardır. Firavun'a yapılan tebliğ topyekun bir Mısır halkına yapılmış demektir. Bir de bu ayet-i kerime şu yanlış bilgiyi düzeltiyor. Bazen sorulur. Ya hocam, Musa aleyhisselam yalnız Beni İsrail'in peygamberi miydi? Hayır. O gün sesini ulaştırabileceği ne kadar insan varsa onların peygamberiydi. İşte bu ayet-i kerimeye bunun delili. Yani Furkan suresinin 36. ayeti kerimesi, Musa aleyhisselam Allah'ın ayetlerini yalanlayan o topluluğun tamamına Allah'ın kelamını ulaştırıyordu. Rabbim bu emri vermiş, o da o görevi yerine getiriyor idi. Hatta Mü'min suresinde Firavun'un yandaşlarından, onun yönetim kadrosunda yer alabilmiş, yakını olabilmiş insanlardan bir adamın Müslüman olduğundan bahseder. Zaten sure ismini o adamdan alır. O adamın iman etmesi nedeniyle sureye de Mü'min suresi denilmiştir. Firavun'un istişare kuruluna, yani danışma meclisine girebilmiş bir adam iman ediyor. Ve o bir toplantıda Musa aleyhissalatu vesselam'ı savunuyor. Mü'min suresinde Rabbim bunu ifade ediveriyor. Peki ne olmuş inanmayanlar? Rabbim diyor ki, فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْم۪يرًا. Biz de onları inanmamalarının neticesi olarak yerle bir ediverdik diyor Allah Celle Celaluhu. Yerle bir ettikleri bir de, وَقَوْمَ نُوْهُنْ لَمَّا كَذَّبُ الرُّسُلَ اَغْرَقْنَاهُمْ. Yalanlamaları nedeniyle, peygamberlerini yalanlamaları nedeniyle Nuh'un kavmini de suda boğuverdik diyor Allah Celle Celaluhu. Ve arkasından ve cealnâhum linnâsi âye. Onları insanlar için bir ayet, ibretlik kıldık diyor Rabbimiz. Bir işaret kıldık. İbretlik olsun diye levha halinde astık anlamına geliyor. Ve a'tedna liz-zalimina azaben elima. Ahirette de zalimler için acıklı bir azap hazırladık diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi bu ifadeyi, yani ve cealnahum lin-nasi aye. Onları, yani İnanmayan o toplulukları yok etmesi var ya Allah Celle Celaluhum, onları biz bir ayet, delil kıldık, ibret kıldık diyor Rabbimiz. Bunu bize Mevlana bir hikaye ile şöyle anlatır. Allah Celle Celaluhu diyor önce, günümüzde insanları helak etmiyor. Devamlı da etmemiş zaten. Yani Kur'an-ı Kerim'de bize helak edildiği bildirilen binlerce yıllık tarihte helak edildiği bildirilenlerden Nuh aleyhisselamın kavmi, Salih aleyhisselamın kavmi, Hud aleyhisselamın kavmi, Lut aleyhisselamın kavmi, Musa aleyhisselama inanmayanlar gibi birkaç kişidir. Yani birkaç topluluktur bildirilen. Ama insanlık tarihi binlerce yıldır devam ediyor. Niye bunlar helak edildiler de diğerleri helak edilmediler? Rabbim diyor ki bunları Allah helak etti. Diğer insanlara da ibret olsun diye tarih levhasına asıverdi diyor. Ve bir hikaye anlatıyor. Diyor ki aslan, kurt ve tilki arkadaş olmuşlar. Birlikte ava çıkmışlar. Bir yaban öküzü, bir geyik ve bir tavşan avlamışlar. Aslan demiş ki kurda, taksimi sen yap bakayım demiş. Kurt demiş ki, efendim şu yaban öküzü zat-ı halinizin olsun. Şu geyik benim olsun, şu tavşan da tilkinin olsun demiş. Demiş ama aslan pençesini bir vurdu, kurdun başını aldı, derisini de başından sıyırıverdi, yüzdü, öldü. Bu sefer tilkiye, taksimi sen yap bakayım demiş. Efendim, şu geyik sabah kahvaltınız olsun, şu yaban öküzü öğle yemeğiniz olsun, şu tavşanı da yatarken çerez yerine yiyiniz efendim demiş. Aslan sordu diyor, sen bu aklı nereden aldın? Tilki cevap verdi, kurdun başına gelenler bana ibret oldu diyor. Mevlana diyor ki, Rabbimin mülkünde, Rabbimin verdiği elle, Rabbimin verdiği dille, Rabbimin koyduğu kurallara uymayan, onun kuralına karşı kural koyan insanların bazısını Allah Celle Celaluhu yeryüzünde helak etmiş ve tarihin direklerine de asıvermiş. İşte Firavun ve ona iman edenler, ona tapanlar, Allah'a inanmayanlar, Allah'ın kurallarını değil bizim kurallarımız geçerli oludur, olur. Fekale ene rabbukumul ala. En yüce Rabbiniz benim diyenlerin burnu sürtülmüştür. Bu dünyada. Ahirette de acıklı azap vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Günümüz zalimlerine, günümüz firavunlarına, günümüz nemrutlarına, günümüz kafirlerine bu ayetler okunmalı ki bu can bedenden ayrılmadan nemrutluktan vazgeçsinler, firavunluktan vazgeçsinler, kafirlikten vazgeçsinler. Ayetleri okumanın anlamı budur. Devam ediyoruz 38. ayet-i kerime. Yine helak edilenlerden bir grup. Ve Aden ve Semude ve Eshaber Rassi ve Kurunen ve beyne zalik ve Kurunen beyne zalike kesira. Ad kavmi, Semud kavmi, Ashab-ı Ras dediğimiz bir topluluk. Bunların ve bunlar arasında birçok topluluklar helak edildiler. Dünyada iken azabı tattılar. Ve küllen darabna lehül emsal ve küllen tebbarna tedbira. Bütün bunlar birbirinin örneği oldular. Yani bakınız, inkar yolunu seçenlerin sonu bu oldu. Hani elektrik direklerinde bir çarpı işareti vardır. Ve aynı zamanda ölmüş bir insanın kafa tasının resmi vardır orada. Bu şu anlama gelmektedir. İnsanlara, çocuklara diyorlar ki, sakın ha bu direğe tırmanmayınız. Bu direğe daha önce biri tırmandı, bu hale geldi. Yani öldü. Siz de ölmek istemiyorsanız bu elektrik direğine çıkmayınız. Aynen Allah Celle Celaluhu de Kur'an-ı Kerim'inde Ad kavmini, Semud kavmini, Firavun'un kavmini, Nuh Aleyhisselam'ın kavmini tarihin direklerine çekivermiş. Sakın ha siz bunlar gibi olmayınız. Onları kırıp geçirdik. Siz de bu dünyada olmasanız bile ahirette acıklı azapla cezalandırılacaksınız diyor Allah Celle Celaluhu. Ve laqad etev alel qaryeti lleti umtirat matarassev efelem yekunu yeravniha bel kanu la yercune nüşura. Bu Mekke halkı o şehri gördüler, geliyorlar onun yanına. Yani Lut aleyhisselamın kavminin helak edildiği o Sodom şehrini görüyorlar. Şam'a ticaret için gelirlerken kervanlar o helak edilmiş topluluğun yani Sodom kentinden geçiyorlar. Ve bu Arap toplulukları tarafından da biliniyor. Yani burada bir zamanlar bir topluluk yaşamış, peygamberini inkar etmişler, ahlaksızlığın en alt seviyesine düşmüşler ve Allah da bunların yerini, altını üstüne getirivermiş ve lanet yağmurları yağdırmış üzerine diye bu bilgiyi biliyorlar onlar. Ona işaret ediyor Rabbim. O üzerlerine bela yağmurları yağan şehre bunlar geldiler, gördüler. Onlar orayı görmediler mi? Gördüler ama onlar dirilmeyi hiç ummuyorlardı. Yani ya kötülük yapalım, hadi helak da edilelim ama ahirette azap görmeyeceğiz ki, diriliş yok ki. Nasıl dirilirmiş insan? Toprak olan şey nasıl dirilirmiş? Deyiverdiler. Böyle bir inancın içerisinde olduklarından, gördüklerinden de ibret almadılar diyor Allah Celle Celaluhu. Ve izâ ra'evke in yettehidûneke illâ hüzüvâ ehâzellezî ba'atallâhu rasûlâ. Onlar seni gördüklerinde seninle alaya başlıyorlar. Seninle alay ediyorlar. Ve diyorlar ki Allah peygamber gönderecek de bunu mu gönderecek? Diyorlar. Şimdi burada Peygamber Efendimizin şahsiyetiyle oynamıyorlar aslında. Onun şahsiyetini biliyorlar ve seviyorlar. Yani Muhammed dirayetli, güçlü, akıllı, güvenilen bir insan. Yalan söylemeyen bir insan. Ancak onlar peygamberliği de krallık gibi görüyorlar. Ve bir başka ayet-i kerimede yine müşriklerin diliyle ifade edilmiş bu. Allah madem bir peygamber göndereceydi, şu iki şehirden birinin en zenginine, en güçlüsüne gönderseydi ya diyorlar. Yani Mekke'nin ileri gelen bir adamı veya Taif'in ileri gelen bir insanına gönderseydi ya diyorlar. Yani annesi çocukken ölmüş, babası çocukken ölmüş, dedesinin yanında büyümüş, sonra amcasının yanında büyümüş, malı olmayan, mülkü olmayan bir insan peygamber olsa ne yazar diyorlar. Bunlar diyorlar. Hocam o zaman denmiş gitmiş, şimdi de aynı şey söyleniyor. Şimdi de diyorlar ki ya bunların parası güçlü değil. Güçlü askerleri yok, güçlü paraları yok, güçlü ekonomileri yok, güçlü siyasetleri yok. Şu anda güç bizde diyorlar. Ebu Cehil Bilal-ı Habeşi'yi gördüğünde insan yerine koymuyordu. Onun gözünde devesi, Ebu Cehil'in gözünde Ebu Cehil'in devesi Bilal'dan daha değerliydi. Çünkü Bilal kara, kuru, hakir, fakir ve de köle bir insandı. Ama sevgili Peygamberimiz onu insan olarak gördü. Yanı başına aldı. Aynı sofrada beraber yemek yediler. Aynı mecliste yan yana oturdular. Su içerken, sevgili Peygamberimiz suyunu içtikten sonra sahabenin hepsine sırayla su gelecek ya, Peygamber Efendimiz sağdan devam et dedi. Solunda Hazreti Ebubekir vardı. sağında Hazreti Bilal-ı Habeşi vardı. Suyu dağıtana sağdan devam et dedi. Bilal-ı Habeşi ile devam etti. İşte o fakir, hakir ve de zenci ve de köle diye değer vermedikleri insanlar Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in parlamentosunun üstüne çıkıp Ezan-ı Muhammedi'yi okudular. Ezan deyince aklıma geldi. Bugünlerde gazetelerin bir haberi var. Eurovizyon yarışmasına katılacak olan Avusturyalı bir şarkıcı söyleyeceği şarkının sözlerinde şu varmış. Bu haftanın gazetelerinde var. Muhammed'in müezzinleri Vatikan'da ezan okuyacak diyor. Evet, eğer Avusturya'yı temsilen birinciliği o alırsa şu anda yarışmadaymış. Bu sefer bütün dünya televizyonlarından aynı şey söylenecek. Muhammed'in müezzinleri Vatikan'da ezan okuyacak. Bu olacak, onu söyleyeyim. Eninde sonunda bu olacak. Ve bu onların da hayrına olacak. Kadınlarının iffeti, erkeklerinin de iffeti bu dinle korunacak. Roma sokakları, Amsterdam sokakları, Berlin sokakları, Washington sokakları, Londra sokakları insan ticaretiyle dopdolu. İnsanlar satacak bir şey bulamayınca kendilerini satma durumuna kalmışlardır. Onların kendilerini satması bizi dahi rahatsız etmektedir. Çünkü insanız. Dersimizin başlangıcında Hazreti Adem'in neslindeniz, bütün insanlarla kardeşiz diyoruz. Kardeşlerimizin aşağılık iş yapmasına karşıyız. İnkâde leyudillünâ an âlihetinâ levlâ en sabârnâ aleyhâ. Ve sevfe ya'lemûne hîne yeravnel azâbe men edallü sebîlâ. Muhterem seyirciler, ben Allah'ın ayetlerine bayılıyorum. Her okuyuşumda ben bu Kur'an-ı Kerim'i bu İstanbul şehrinde birkaç defa insanlara anlatarak salonlarda ve camilerde, bazı radyolarda baştan sona bitirdim. Şifa Tefsiri adı altında da 8 cilt halinde de yayınladım. Ama her okuyuşumda ya ben bu ayeti eskiden görmemişim. İlk defa görüyorum. Mesela ben size hazırlanırken bu ayet-i kerimeyi birkaç defa, birkaç tefsirden yeniden okudum. Ne güzel. Rabbim diyor ki, müşriklerin ağzından onların bir sözünü bize naklediveriyor. Arkadaşlar diyorlarmış, putlarımızın etrafında kenetlenelim, bu kenetlenmede de direnelim. Aman ha, parçalanmayalım. Putlarımızın etrafında sabredelim. Yoksa Muhammed bizi sapıtacak. Diyorlar. İnkâde leyudillünâ an âlihetinâ levlâ en sabernâ aleyhâ. O putlarımızın etrafında kenetlenip direnmezsek, sabretmezsek bu adam, Peygamber Efendimiz için diyorlar, neredeyse bizi ilahlarımızdan sapıtıp kendi Allah'ına götürecek. Rabbim diyor ki, ve sevfe ya'lemune hine yeravnel azabe men edallu sebila. Azabı gördüklerinde kimin daha sapık olduğunu onlar çok yakın bir zamanda görecekler diyor Allah Celle Celaluhu. Biz insanlarımızın bu can bedenden ayrılmadan önce bu ayetlerin duymasını ve canlarını cehenneme atmamalarını, izzetli, şerefli, namuslu, Müslümanca bir hayat yaşamalarını istiyoruz. Onun için yanan bir yürekle yaklaşalım. İten bir yürekle değil. Müminin yüreği kafir içinde yanmalıdır. Bu can cehennemde yanmamalıdır. Benim canım yanmamalıdır. Eşimin canı yanmamalıdır. Çocuğumunki yanmamalı, komşumunki yanmamalı, milletiminki yanmamalı. Ve topyekün insanlık ailesi gönlüne imanı yerleştirecek olursa, sevgili Peygamberimiz diyor ya, gönlünde zerre kadar iman olan kişi cennete girecektir diyor. Öyleyse bütün insanlığın gönlüne o imanın yerleşmesi için biz yeryüzünde en çok neye çalışıyorsak ondan daha fazla bu işe çalışmalıyız. Ki ateşi söndüren, ateşin etkileyemeyeceği o iman tohumunun bütün yüreklere yerleşmesi için gayret göstermemiz gerekmektedir. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun.